السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دوكت كإيمان كتك خطبة يليه بإذن الله سبحانه وتعالى تتشكوى مفانو كما ميتات من قول ممنين الله جل وعلا نمن أن يمتميك صلى الله عليه وسلم نباذي عبرة نمزنجتي وأنبايو ينفتكان كتك منين يا الله نمن أن يمتميك عليه الصلاة والسلام دوكت كإيمان كتك سورة القصص. الله سبحانه وتعالى نتوانبيه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه آيات كما مقدمة، لكن محل الشاهد قول الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله سبحانه وتعالى أنا مؤنبيا مما ياك موسى أوحينا تلمفنوليا تلي ويكا كتك نفسي مما ياك موسى تلمب إلهام مما ياك موسى إما كونجيا ندوتو أو كونجيا يكم تليك كتك نفسي ياك كتك فكرة ياك. الله لمأمريش مما ياك موسى بعد يكم زام تتواك أكا مؤنبيا مونيش كيش أكا مؤنبيا فإذا خفتي وتكبخوا فيه يوياك فألقيه في اليم بس امتيه امتوني معنى ياك مويك كتك صندوق ألتنديك بزوري كتك صندوق أمويك هو يموسى كيش أمتوبي كتك ماجي كتك امتو ونيل أيندي. الله سبحانه وتعالى نحكمة ياك كتك كمؤمريشة أفني هيدو كيش أكمنبيا وسبب نمزازي أكمنبيا لا تخافي لزيمة خوفي تكويبو خوف من المستقبل فيوتشا ياك هيجوليكاني بنجينا تبوتيا بنجينا تبطى غرقة بنجينا هتم باتتين. الله جل وعلا كمنبيا لا تخافي داني نفسي ياك يسي من الأنبياء سنبي مما ياك موسى لكن من الصالحين أكمنبيا لا تخافي ولا تحزني لسبب يقوم منبيا وسيوزنيك وسبب الحزن للفراق من الأم عظيم وزوني وتوقف وماما جو يا مناوي متوتم شانغا أنا مويكا كتك ماجي كتك صندوق ألف أنا متوبا كتك ماجي لازم تكون هزوني وجيلي الفراق وجيلي كواتشانا ناي الباري تبارك وتعالى أني مندشي ببتبويلي الخوف وسباب الخوف يتمشغليشا ليتمبلكيا أتويه سيري أبا حكمة يا الله مجنجيك جوياك لجنب لبيلي الحزن الحزن تمشغليشا. فالله سبحانه وتعالى قال يا بعد آية بيلي تاتو أنا سيما وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فؤاد أم موسى مويو وماما ياك موسى ولكواني فارغ ني مويو متوبو هانا خباري هانا فكرة هانا مواز زيد يكون مواز متوتوك موسى مبكا مفكية هاتوا يكتوى خباري ذاك يكون مبيا فرعون نواتواك. نسبحان الله الشيء بالشيء يذكر ف Firaun alipata taarifa kwa njia ya ndugu zake, jamii yake, kabila lake, Makibti wazawa wa Misri, kwa sababu ndani ya Misri kuna makundi mawili, kundi la Bani Israil kaumu Musa, wakanu khiyaru alkhalqi bidhalika zaman, walikuwa ni viumbe walikuwa bora katika zama zile, na vile vile kaumu ya Firaun hao akbatu Misr wazawa wa Misri, waasili wa Misri. Sasa wale waasili wa Misri walipokea kwa Bani Israil katika habari zao na misomo, masomo ambayo wanasoma katika vitabu vyao, ya kwamba atazaliwa kijana ambaye akija atakuwa ni sababu katika kuondosha ufalme wa Firaun. Hizi habari wamezipata kwa Nabii Ibrahim alayhi salam, alipokuja Misri na akakutana na mtawala wa Misri, na hakuna mtawala anaitawala Misri isipokuwa anaitwa Firaun. Sasa yule Firaun aliyekuwepo katika zama za Ibrahim aliyejaribu kumsumbua Ibrahim, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamsalimisha Nabii Ibrahim kutokana na shari zake. Alitoa taarifa, wanasema al-mufassirun, alitoa taarifa kwa Bani Israil atakuja katika kizazi chake kijana ambaye atakuwa ni sababu katika kutoa ufalme wa Firaun. Hii taarifa imemshughulisha Firaun, imemondoshea raha na amani. Akatangaza, akaamrisha jeshi lake wasambae katika mji wake na katika nchi yake, ni kazi yao kama ilivyosema Allah, yuqatiluna abnaahum wayastahyuna nisaahum, ama wanawake wanabakishwa kwa ajili ya kazi dhalili ngumu, ama watoto wanachinjwa, wanauliwa. Sasa hii hali itaendelea mpaka wakafikia hatua Bani Israil al-Qibt, wale Makibti wakalalamika, wakashauriana baina yao kwamba Firaun mfalme ni kazi yake kuwaua hao vijana, hawaishi na hao watu wazima, hao wazee wanakufa. Mwisho wa siku ile kazi, zile kazi zao dhalili, kazi ngumu, tutakuja kuzifanya sisi, na hao wanawake ambao wanabakishwa hawawezi kuzifanya zile kazi. Wakamshauri Firaun, wakamwambia kadha na kadha na kadha, moja mbili tatu. Akabadilisha rai yake, akaamrisha mwaka mzima hakuna kuua, na mwaka mzima ni kuua. Sasa ule mwaka ambao ulikuwa si wa kuua, alizaliwa Harun kaka yake Firaun, alafu mwaka ambao unakuja baada yake alizaliwa Musa. Sasa angalia hikma ya Allah tabaraka wa taala, Musa anazaliwa katika kipindi kigumu, mama yake amembeba na akimbeba katika mazingira ya hofu, warrahmanu subhanahu wa ta'ala anamlinda kwa sababu anamwandaa kwa ajili ya jambo zito la mbele. Qala wastana'tuka linafsi, na akamwambia sehemu nyingine, akasema mimi nimekuandaa kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya ujumbe wangu. Katika sehemu nyingine alimwambia wa alqaitu alayka mahabbatan minni, niliteremsha mapenzi kutoka kwangu juu yako. Musa alipozaliwa hakuna kiumbe ambaye anamwona isipokuwa anampenda. Wa hadhihi min asbabillah, ni miongoni mwa sababu za Allah katika kumlinda waja wake, kulinda waja wake, kuwasaidia waja wake, kuwanusuru waja wake. Sasa akamzaa, na nyinyi wote mnafahamu mtoto akizaliwa lazima atapiga kelele, lazima atalia, lazima sauti yake itasikika, na macho ya Firaun katika kila pahala, kila sehemu sauti ikisikika, taarifa moja kwa moja inafika kwa Firaun, moja kwa moja atamuua. Sasa Rahman, kwa sababu amemandaa kwa ajili ya kazi ya nubuwa na kazi ya risala, alimwambia mama yake katika raui yake, ndani ya nafsi yake, katika ilhamu yake, ardhiihi, nyonyweshe huyu mtoto, alafu utakapokhofia juu yake mweke kwenye sanduku, alafu mtupe katika maji. Kweli akamweka katika sanduku, alafu akamtupa. Mwanamke wa kawaida, mfano wake mfano wanawake wengine, hali yake ni hali za kawaida wengine, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kukusaidia wewe anakusaidia, akitaka kukunusuru anakunusuru, akitaka kuhifadhi anakuhifadhi. Bishar ihfadhillah yahfadhuk, ihfadhillah tajidhu tujahak, ta'arraf ala Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. Mfahamu Allah, mjue Allah wakati wa raha, wakati wa rakha, wakati wa saa, wakati wa kheri, wakati wa amani, atakujua wakati wa shida. Lile sanduku likaenda kulia juu ya maji, lienda kilaenda kushoto, mpaka kaingia katika ikulu ya Firaun, katika kasri ya Firaun. Faltaqatahu alu Firaun, familia ya Firaun, wale wanawake ambao walikuwa ni wajakazi wafanyakazi kwa mke wake Firaun, Asiya bintu Muzahim radhiyallahu anha, wakalichukua lile sanduku wakalipeleka kwa mke wake Firaun. Akalifundua, akalifungua lile sanduku, akamwona Musa. Fa alqa Allahu mahabbatahu fi qalbiha, Allah subhanahu wa ta'ala akalitilia mapenzi ya Musa ndani ya nafsi ya yule mama, na ilikuwa ni saada yake katika dunia yake na vile vile katika akhira yake. Al-Bari tabaraka wa ta'ala anasema, wa daraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata Fir'aun, alipiga Allah mfano kwa wale walioamini. Allah tujalie tu miongoni mwao, mke wake Fir'aun. Idh qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna, pindi aliposema, ewe Mola nijengee kwako nyumba katika pepo. Wanajjini min Fir'auna wa amalihi, na niokoe mimi kutokana na Fir'aun na kutokana na matendo yake. Sababu yake Musa alayhi salam alikuja Fir'aun al-Malik al-Jabbar aliyesema ana rabbukumul a'la. Nani huyu? Huyu ni kijana, kijana mzuri, angalia sura yake. La taqtuluhu, msimuue, asa wenda an yanfa'ana, akatunufaisha sisi au natakhirahu walada, au tukamjalia mtoto wetu. Angalia nje ya nyumba yake na ikulu yake, yuqatilu abnaa bani Israil, anawaua watoto wa bani Israil, na ndani ya nyumba yake anamlea Musa ambaye ni min bani Israil. Man alladhi fa'ala dhalik? Allah. Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja, wa man yattaqi Allah, atakayemcha Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, dhalika amru Allah anzalahu ilaykum. Wa man yattaqi Allah, yule ambaye anamcha Allah, anamwogopa Mola, yukaffir anhu sayyiatihi, anamsamehe katika madhambi yake, wa yu'zim lahu ajra, na anampa ujira mkubwa adhim. Hatta Fir'aun, mpaka Fir'aun mwenyewe, qadhafa Allahu fi qalbihi mahabbat Musa, ameweka ndani ya nafsi yake mapenzi ya Musa, wa illa asingeweza kumlea katika nyumba yake yule mtoto. Ilikuwa inafahamika kwa bani Israel kwamba Musa ni miongoni mwetu sisi, lakini watu wote katika mamlaka ya Firaun walikuwa wanasema Musa bin Firaun amekuja, Musa bin Firaun amekwenda. Musa akamlea mpaka amekuwa kijana mkubwa, na alikuwa akiwatetea bani Israel. Taarifa zinamfikia Firaun mpaka alichoka, alichoka kutokana na Musa. Hakuna anayeweza kumgusa Musa, anavaa mavazi ya Firaun, anatembea katika msafara wa Firaun, anakula chakula cha Firaun, analala katika kitanda cha Firaun, anaingia katika nyumba ya Firaun, anatoka miongoni mwa nyumba ya Firaun. Man alladhi fa'ala dhalik? Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe vile vile, ittaqillah, kulingana na dhanda yetu sisi billah na adhim utukufu na ukubwa wa imani yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inakuja an-nasr wal-hifdh wat-taqwa wal-i'ana was-sadad wat-tawfiq. Hizi maana zote za iman zinakusanyika kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ni jambo la ajabu, mpaka yakatokea yaliyotokea. Nimetaja mahali shahid, na ilikuwa ni sababu ya kutaja kisa cha Firaun na Musa na ile hali. Mfano wa pili ametaja al-Imam al-Dhahabi min as-Sunnah wa min as-Sirah, ametaja al-Imam al-Dhahabi katika kitabu chake Tarikh al-Islam, wal-Imam Ibn Kathir katika kitabu chake al-Bidayah wal-Nihaya, wal-Imam Muhammad ibn Ishaq katika kitabu chake Sirah, ya kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Umair ibn Wahb al-Jumahi, mushrik min al-mushrikin, kana mimman yu'dhi Rasul Allah, alikuwa miongoni mwa wale ambao wanamuudhi mtume sallallahu alayhi wasallam na anawaudhi masahaba ويؤذي المؤمنين انا اؤذي اؤمني شيطان من شياطين قريش ni shetani miongoni mwa mashetani wa Quraysh. Huyu jamaa alikuwa ni mtoto wake ametekwa katika vita ya Uhud. Alikaa siku moja katika Al-Hijr pembezoni mwa Al-Kaaba, yeye pamoja na Safwan ibn Umayya ibn Khalaf, ni kiongozi mwingine katika vigogo vya Quraysh, wakubwa wa Quraysh. Wakaanza akasema Safwan ibn Umayya, wallahi naapa kwa jina la Allah, hakuna khairi katika maisha yetu baada ya hao viongozi waliokufa katika Al-Qalib, waliozikwa katika Badr. Hakuna khairi katika maisha baada yao. Akamwambia Umair ibn Wahab, akasema sadaqta, umesema ukweli wallah. Kisha akataja hizi habari akasema, wallahi na hapa kwa jina la Allah, laula deynun alayya, laiti isikuwa kuna deni liko juu yangu mimi, la استطيع قضاءه او ليس عندي قضاءه, sina uwezo wa kulipa lile deni, wa iyalu na watoto, akhafu bai'ati alaihim min ba'di, ninakhofia juu yao kuja kupotea baada, la rakibtu ningipanda katika kipando changu, wa dhahabtu ila muhammad ningeenda kwa muhammad, fa aqtulhu kisha namua muhammad. Fursa Safwan bin Umayya alipomsikia anataja hii kauli akamwambia, dainuka deni lako, alayya juu yangu mimi, wa iyaluka maa iyali na watoto wako wewe pamoja na watoto wangu mimi. Akamwambia wasihum mabaku, nitawahudumia pindi watakapokuwepo katika hii dunia na kuishi, mimi nitawahudumia, hakuna tofauti baina yao na baina ya familia yangu. Jiddi hani, hakuna tena, hawezi akaenda kulia wala kushikasha hapa. Akamwambia Safwan, faktum alayya, ficha hii siri baina yangu na baina yako. Kisha akamwambia, shanuka wa shani, hii habari baina yangu na baina yako. Kisha akamrisha kwa panga lake, fashuhidhat, likanolewa panga lake na likalitiliwa sumu. Thumma rakiba ila al-Madina, akafunga safari kuelekea Madina, na pembezoni mwa msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa Umar ibn al-Khattab na baadhi ya al-Muhajirin na baadhi ya al-Ansar, baadhi ya masahaba walikuwa wamesimama wanakumbushana kwa fadhila za Allah, ukarimu wake, nusra yake, khairi yake, baraka juu yao, na yaliyotokea katika vita ya Badr na kupanga kutoka kwa Allah juu ya wale washirikina wa Makka na maadui wa Allah tabaraka wa taala. Mara Umar nadhara ila Umair ibn Wahb, akamwona Umair ibn Wahb anaakha bibabi almasjidi, akamfunga farasi yake mlangoni wa msikiti. Faqala Umar, hadha alkalbu, huyu ni mbwa, aduu llahi, ni adui wa Allah, Umair ibn Ka'b aljumahi, wallahi na hapa kwa jina la Allah, ma jaa, hakuja hapa Madina illa li sharrin, isipokuwa kwa ajili ya shari alikuwa nayo. Kisha akaingia moja kwa moja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema, ya nabii Allah, ewe nabii wa Allah, huyu Umair ibn Kahab jaa, amekuja hali ya kuwa mutawashihan saifahu, amefunga panga lake kwa nia ya shari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar, adkhilhu, muingize. Akamfuata Umar, faakhadhahu falabbabahu bihimalati saifihi, akamvuta, akamkusanya katika mkanda wa panga lake, alafu akamvuta kumpeleka ndani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwona Umar namna anavumvuta akasema, ya Umar arsilhu, ewe Umar mwachie. Kisha akasema, ya Umair udnu taal, ijlis, kaa hapa, ma alladhi jaa bika. Kabla hajamwambia haya maneno akamwambia yule Umair, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, an'imu sabaha, ni salam, ni maamkizi. Akamwambia an'imu sabaha, maamkizi ya kijahilia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, qad abdalana Allahu tahiyatan khayran khayran min tahiyatika, tahiyatun khayran min tahiyatika, Allah ametubadilishia maamkizi aliyokuwa bora kuliko maamkizi yako. Assalam, bisalam, tahiyatu ahli aljanna. Yule akajitetea akasema, wallahi inni li hadithu ahdin biha ya Muhammad, na hapa kwa jina la Allah ya Muhammad, haya maamkizi mimi si ajume, ndio sasa hivi nayasikia. Mtume akaanza kumuuliza, ma alladhi jaa bik, ni jambo gani lilikuleta hapa ewe Wahab? Akasema, ataitu li ajli hadha alasir alladhi fi aydikum fa ahsinu ilayhi, nimekuja kwa ajili ya huyu mfungwa ambaye yuko kwenu, basi mfanyeni wema. Mtume akamwambia, ma balu saifi fi unuqik, mbona panga katika shingo lako? Akasema, qabbahaha Allahu bi siyuf, Allah asitie khere katika hayo mapanga, kwani ametusaidia nini? Wa hal aghnat anna shay'an. Mtume akamuuliza tena, akamwambia, usdiqni, niambia ukweli, ma alladhi ji'ta lah, ni jambo gani uliokuja nalo? Qala, ma ji'tu illa lidhalik, sijaja isipokuwa kwa ajili ya hili jambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hapana, bali ta'atta anta, umekaa wewe wa Safwan ibn Umayya katika alhijr, namka kumbuka wale waliokufa katika Badr, wale waliozikwa katika alqalib, na ukasema wewe, akakwambia Safwan, wallahi hakuna khair katika maisha baada ya kuondoka kwa wale. Kisha ukamwambia umesema ukweli, wallahi singekuwa ni deni juu yangu mimi na watoto, mimi ningeenda kumua Muhammad. Safwan akalibeba deni lako, na vile vile akakudhamini katika familia yako ili uniue mimi kwa ajili yake. Wallahu hailun baini wa baina dhalik, na Allah atazuia baina yangu mimi na baina ya jambo leno. Huyu jamaa akasema, ashhadu annaka rasulullah, ashhadu annaka rasulullah, ninashuhudia ya kwamba wewe mtume wa Allah. Wallahi ya rasulullah, laqad kunna nukadhibuka, tulikuwa tukikadhibisha, bima ta'tina bihi min khabari sama, wa khabari ambazo unatujia kutoka mbinguni, wama yati wama yunzilu alayka min alwahi, na wahi ambao unateremshwa juu yake. Kisha akamwambia, wallahi lam yahdhur hadha al-amr, na hapa kwa jina la Allah hakunishuhudia hili jambo isipokuwa ana mimi wa Safwan ibn Umayya. Wallahi, na hapa kwa jina la Allah, inni la a'lam, mimi ninafahamu, annahu lam yatika bihi illa Allah, hakuna aliyekujia alikuletea hii habari isipokuwa Allah. Alhamdulillah, namshukuru Mola, ninamhimidi Mola, alladhi hadani lilislam, ambaye ameniongoza mimi katika Uislam, wasaqani hadha almasaq, na akanipitisha katika hii njia. Angalia, aliposlimu tu kabadilika 100 daraja, kabadilika mara moja katika akhlaq, katika lugha, katika matamshi yake, mpaka katika nia yake. As'alu Allah al-Ali al-Azim an yahshurani wa iyyakum fi zumratihim wa an yaj'alana hudatan muhtadin ghayra dalin wa mudhin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دوكت كإيمان الله سبحانه وتعالى نمفان وتاتا. الله سبحانه وتعالى نمالزيه كوانزا بهذا يسيم للتاج وكتك قصة وهب هو وهب لمنبئة متمس صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إذن لي لبي إذن أن أذهب إلى مكة ليندك كم جو مكة، فأدعو إلى الله كواجيلي أكون إنجانية كتكنجية الله، وإلى رسوله نكوام تميواك صلى الله عليه وسلم، وإلى الإسلام نكتكو إسلام، لعل الله أن يهديهم. وين الله قالي أن يسمى كتكنية كتكنية، وين الله كونغوزة، وإلا نكمها وتقبالي آذيتهم nitawawaudhi kama kuntu udhi ashaba, kama nilivyokuwa nikiwaudhi masahaba wako kweli. Faadhina lahu falahika bimakka, akampa idhin, akakimbilia Makka, akaanza kufanya da'wa na akawaudhi wale ambao walikataa kuingia katika Uislamu, na wengi waliingia katika Uislamu. Allahu akbar. Alaina bitibai hadi salaf, منهج الصحابة منهج أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلي تسلميك كتك دنيا يتو نكتك آخرة يتو دوكتك إيمان نتماني كويندليا زيدي لكن وقت وخطبة وميشة ولا حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله كتك خطبة نجين الله كجالية سجريب كويندليا كتك هي مادة أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا اللهم انفعنا بما سمعنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ثبتنا على دينك وعلى الكتاب وعلى السنة واستعملنا في طاعتك حتى الممات إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.